الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله. ذكري دنيا کرتی دیکھا ذکری مولا کرتی دیکھ ذکری دنیا کرتی دیکھا ذکری عقبا کرتی دیکھ کون کس کی کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کرتی دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچنے نفس کو راضی کر کے دیکھ رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب سارے ذکر اللہ کر کے حضرت کے اس سفر کی آخری مجلس تھی. اللہ رب العزت ہمیں حضرت کی صحبت اور ایسی مجالس بار بار نصیب فرمائے. یہاں ہر جمعرات کو یہ مجالس عصر کے بعد سے شروع ہوتی ہے اس خانقاہ میں اور عشاء تک جاری رہتی ہیں. حضرت کی یہ سفر کی یہ آخری مجلس ہے, لیکن فجر کے بعد مجالس 3 فروری تک جاری و ساری رہتی ہیں انشاءاللہ عزیز. 18 فروری سے حضرت کا سفر پورے پاکستان میں جو مختلف شہروں میں ہوتا ہے وہ جاری ہوگا, اور 8 مارچ تک یہ سفر رہے گا. باہر کتابوں کے اسٹال پر وہ کارڈ موجود ہے, آپ لے کر اپنے دوستوں احبابوں کو اس کی دعوت دے سکتے ہیں, اور جہاں جو شریک ہو سکے وہ شریک ہو سکتا ہے. حضرت کی کتابیں بھائی موجود ہیں, خاص کر مناجات فقیر, حقوق و آداب اور ذکر کے مسائل, یہ تو ہر ساتھی لے, اور جو ہمارے گھروں میں مسائل ہیں ان کی تاریخ اپنے گھروں میں رکھیں, انشاءاللہ فیض و برکات کو مشاہدہ فرمائیں گے. دوستو, حضرت اپنی اتنی مصروفیات میں سبق لے کر یہاں پر آئے, اب غیرت اور اہمیت کا تقاضا اور وفاداری کا تقاضا یہ گربوگا شریف کا جو مرکزی اجتماع 2 اپریل سے شروع ہو رہا ہے, 2, 3, 4 اور 5 بروز جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار, اتوار کی صبح دعا ہو جاتی ہے. تمام ساتھی یہ عہد کریں اور اس کی کوشش ابھی سے کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ اس اجتماع میں بھرپور شرکت ہم خود بھی فرمائیں گے, اپنے دوست احباب کو بھی اس چیز کی دعوت دیں گے, اور پھر یہ کوشش کریں کہ وہاں گربوگا شریف میں اللہ کے فضل سے پورا سال, تو یہاں اپنے خانقاہ میں ذرا سے معمولات دیکھیں, وہاں پورا سال یہ معمولات جاری ساری رہتے ہیں الحمدللہ. تو کوشش کریں کہ خود بھی اپنی اولاد کو, اپنے دوستوں کو, جتنا جس سے جو وقت ہو سکے, مدارس والے شعبان اور رمضان, اسکول کالج والے جون جولائی, اس کے علاوہ جتنا جس ساتھی کو جو وقت ملتا ہے کوشش کریں کہ وہاں گربوگا شریف میں مرکزی خانقاہ میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے. صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ اس خانقاہ میں ہر شعبے سے متعلق انسان کو ہدایات دی جاتی ہیں, تعلیمات دی جاتی ہیں کہ وہ اپنے اپنے شعبہ جات میں جا کر دین کے مطابق, اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. تو پھر عرض کر رہا ہوں کہ مرکزی اجتماع انشاءاللہ 2 اپریل سے شروع ہو رہا ہے, 2, 3, 4, 5 بروز جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار. تمام ساتھی ارادہ کریں, ابھی سے کوششیں کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع میں بھرپور طور پر شرکت ہوگی. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے, میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے, میرا کارواں چلا سلامت, میرا سر قبول کر لے, میں تیرے حضور لایا ہوں ندامت. تجھے رکھا میں تو کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے ہے تیرے نبی کا فرما تجھے معذرت ہے پیاری ہے تیرے نبی کا فرما تجھے معذرت ہے پیاری جو جھکی ہوئی ہے یار وہ نظر قبول کر لے میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے گیا تو یہ دل قبول کر لے یہ جگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں میرے تمام کھوٹے میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں میرے تمام کھوٹے یہ کرم مزید ہو کھا تو اگر قبول کر لے میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے میرے پاس میرے سوا تو کچھ نہیں ہے بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے تیرے پاس ہے خدائی میرے پاس ہے مجھے مانگنا نہ آیا تو مگر قبول کر ہم آج Gracias.